تھا، مگر اس کے باوجود بتائیے وہ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ دنیا کے بڑے بڑے تاجر اور دوسرے امیر لوگ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ لائے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غریبوں کے لیے ہے، مخلصوں کے لیے ہے، یہ دین امیروں کے لیے نہیں، انہوں نے کوئی اچھائی کوئی خیر ہاتھ سے لے. اور آج بھی بہت سے لوگ عمارت کے نشے میں، دولت کے نشے میں، کروٹ کے نشے میں گم ہیں. مسجدیں کن سے آباد ہیں؟ شرمایا نہیں کہیے، ذرا آواز نکالیے گا. غریبوں سے جا کے ہوتے ہیں مسجد میں تفارات، اور غریب زحمت روزہ گوارا کون کرتے ہیں؟ کون؟ امیروں کو نہیں. پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان صاحب اندر نہیں آنا، غریبوں کے محلے میں چلے جاؤ، یہاں امیروں کے محلے میں سب ایک جیسے نہیں، سب ایک جیسے. یہ غریب لوگ دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، ان کا ہاتھ اوپر تک اٹھے گا. امیر کا ہاتھ آپ دیکھتے ہوں گے، دعا کرتے وقت اس کی اکڑ جاتی، اگر اٹھا بھی لیں گے دور سے بس اس انداز میں پھیریں گے کہ ان کے لیے یہ ہاتھ اٹھانا کوئی عزت کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہو، ٹوپی پہننا، منہ پہ داڑھی رکھنا، اسلامی لباس پہننا، نبی پاک کی سنتوں کو اختیار کرنا ان کو اچھا نہیں. کبھی پاکستان کے کسی صدر نے، کسی وزیر نے، کسی گورنر نے کبھی یہ اعلان کیا کہ جتنے مسلمان ہیں سب کے سب ٹوپیاں پہنا کریں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی سرکاری میٹنگ ہو یا جو سرکاری عہدے دار ہے اس کو انگریزی لباس پہننا منع ہے، کبھی کسی نے کہا؟ آپ کے اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دفتروں کے ملازمین خواب و سرکاری ہو یا نیم سرکاری، ان کے لیے ٹائی لگانا لازمی ہے. جو نہیں لگاتے ہیں ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے. مجھے بتایا کسی نے احتجاج کیا؟ کیا اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھے؟ کیا یہی مسلمانی ہے کہ مسلمانوں کے رول ہوں گے، مسلمانوں کے وہ صلیب کا نشان کو آئیکن بنا دیا گیا ہے، ٹائی لگانا لازمی کر دیا ہے؟ کیا پاکستان کس لیے بنایا تھا کہ یہاں لوگوں سے ٹائیاں لگوائیں گے؟ عید کا دن آ جائے، اخبار میں فوٹو چھپتی ہے صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی دیکھ لو یہ وہ کام کیا جس نے پورا سال نہیں کیا. ایسا کام کر رہا ہے جس سے پہلے اس کو کبھی اس کی توفیق ہوئی، سارا سال اس کی کبھی آئی ذکر تو اس نے نماز فلانی جگہ پڑھی یا پڑھی بھی نہیں. عید کی نماز کی فوٹو آتی ہے، پورا آج یہ کام نہیں اس نے کیا، آج کیا لیا تو تم بھی دیکھ لو. اور آپ لوگ اس کے باوجود انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ ان لوگوں کو ووٹ دے کر آپ ہی گناہ گار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں لو جی مولوی سیاست بیان کرنے لگ گئے. آپ کو حق بات بتائی جائے، صحیح بات بتائی جائے تو آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم سن رہے ہیں کہ جو منکر ہے، جو ماننے والے نہیں، ان کے لیے خرابی ہے. تو کیا ہم بھی اسی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہم نے بھی یہی کرنا ہے. اگر ہم ایسا ہی کریں گے تو پھر ہم کوئی خیر پا سکتے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ جنہوں نے کسی طرح بھی تمسخر کیا، تجہیز کی، یا عمارت دولت کو بنیاد کرایا، اپنی ذات پر گھمنڈ کیا، کو تسلیم نہیں کیا، وہ کوئی خیر پا سکے نہیں. ذرا ایک منٹ کے لیے جواب دے دیں، آسان سی بات ہے، یزید کو لوگ یاد کرتے ہیں یا امام علی مقام کو یاد کرتے ہیں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو خلیفہ تھا قاضی غوث اعظم کے زمانے میں، اس کو لوگ یاد کرتے ہیں بادشاہ کو یا غوث پاک کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سرکار غریب نواز کو لوگ یاد کرتے ہیں یا اس زمانے کے بادشاہ کو یاد کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کراچی میں کتنے مقبرے ہیں سیاستدانوں کے، لیڈروں کے؟ دور کے جائیں، بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم کا مقبرہ بھی موجود ہے یا نہیں؟ وضو کر کے گئے کبھی آپ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جاتے ہوئے خیال آیا کہ مزار پر حاضری دینی ہے، وضو کر کے جاؤں؟ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کبھی گئے آپ بغیر وضو کے؟ پیر جمن شاہ بخاری گئے کبھی بغیر وضو کے؟ پیر غیب شاہ صاحب کے مزار پر گئے کبھی بغیر وضو کے؟ فرق سمجھ میں آتا ہے نا آپ کو یا نہیں آتا؟ اور جن کا تصور آپ کو پاک ہونے کا سبق دے رہا ہے، تو خود ہستیاں کتنی پاک ہوں؟ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے مال کا گھمنڈ کیا ہے، جنہوں نے اپنی ذات کا گھمنڈ کیا ہے، جنہوں نے ایسے اور مرتبے کا گھمنڈ کیا ہے، وہ ہر کے کوئی خیر پا سکتے؟ اللہ فرماتا خرابی ہے کافروں کی، کس چیز سے؟ سخت عذاب سے. اے دنیا میں مزے کرنے والوں، یاد رکھو جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو پھر تم بچ سکتے نہیں. اور کوئی شخص زبانی سلامی خود کو مسلمان کہتا کہلاتا ہے، حقیقت میں مسلمان نہ ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اگر آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر آپ کو جان لینا چاہیے کہ جب تک آپ سچے مسلمان نہیں بنیں گے، حق کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ شریعت کے پابند نہیں ہوں گے، آپ بھی اس پکڑ سے بچ سکتے نہیں. سچے مسلمان بنے، سچے مومن بنے. مسلمان کون؟ جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا، مسلمان وہ جو اسلام میں آ گیا، اور مومن وہ جس میں اسلام آ گیا. مومن وہ جس میں، پہلے مسلمان اور پھر مومن. صرف زبانی کلامی بات نہ ہو، آ جاتے ہیں نماز پڑھنے لوگ محبت سے، کچھ آتے ہیں اور کچھ میں نقل شروع کر دی نماز، نہ ان کو ثنا یاد ہے، نہ ان کو فاتحہ یاد ہے، نہ قرآن کریم کی آیات یاد ہے. بہت زیادہ کسی کو یاد ہو تو قل ھو اللہ یاد کر لی، ایک ہی صورت پہ ساری نماز پڑھ لیتے ہیں. رکوع سجدے کے مسائل یاد نہیں، نماز کے آداب معلوم نہیں، طہارت کے آداب معلوم نہیں. مجھے ایک صاحب ملتے ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں 90% لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا. وہ جب بھی کہتے ہیں کہتے ہیں، میں نے کہا یار اتنا نہ 90% نہ کہو، کچھ کم کر لو. کہنے لگا کہ میں دیکھتا رہتا ہوں، 90% کو وضو نہیں کرنا آتا. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کو صحیح طرح سیکھنے کی کوشش نہیں. رمضان المبارک میں میں خاص طور پر خطبے سے پہلے کچھ تھوڑی باتیں بتاتا ہوں، تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کیا سمجھتے ہیں، ہم کو نماز پڑھنی نہیں آتی. اگر ان کو مسئلے بتائے جائیں، چھوٹی باتیں جو ان کو چھوٹا کہتے ہیں، ابتدائی باتیں، وہ کہتے ہیں کیا مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نماز نہیں آتی؟ ہمیں سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ جان لیں کہ ہم نے جب تک اپنے آپ کو سچا مومن نہیں بنایا ہم پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے. اور سچے مومن ہونے کے بعد ہی اللہ کے سے فضل ہی چاہنا ہے, کوئی پتہ نہیں اس کو کون سی بات ہماری ناپسند ہو جائے, ہم دعویٰ کر سکتے نہیں. کیا حق ادا کرتے ہیں ہم اس کا؟ کبھی ہم نے ایسا کوئی حق ادا کیا نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا اچھا مومن بنائے. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا, اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں, تیرا پن چاہتے ہیں. سنے بہت سے لوگ کافر قریش مکہ والے ایسے تھے, وہ اس لیے مسلمان نہیں ہوتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ دنیا کا مال چھوڑنا پڑے گا, شراب چھوڑنی پڑے گی, جوا چھوڑنا پڑے گا, یہ چیز چھوڑنی پڑے گی, وہ چیز چھوڑنی پڑے گی, جو ان کی طبیعت کو بہت مرغوب تھی, بہت پسند تھی, جن میں وہ ڈوبے ہوئے تھے. انہوں نے اس دنیا کی خاطر دین کو قبول نہیں کیا, انہوں نے انکار کیا کہ اسلام کے بعد ہم ان چیزوں کے پابند ہو جائیں گے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, برائی نہیں کرنی, نشہ نہیں کرنا, بدکاری نہیں کرنی, تو ہم پابند ہو جائیں گے اسلامی تعلیمات سے. تو انہوں نے دنیا کے ایس کی خاطر ان پابندیوں کو قبول نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے. اور اب میرا دل چاہتا ہے بخاری شریف کی وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں. امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب میں, بخاری شریف میں, کتاب المغازی میں نقل کیا. وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. کس کا ارشاد ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں, یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. ہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی, دنیا کی رغبت زیادہ رکھے گی. اور بتائیے آج ہمارا حال ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے کراچی شہر کو دیکھ لیں, پورے پاکستان کو دیکھ لیں, دنیا دنیا دنیا. پہلے مومن وہ کہتے تھے سامان جاتا ہے تو جائے, مکان جاتی ہے تو جائے, مکان جاتا ہے تو جائے, یہاں تک کہ جان جاتی ہے جائے مگر ایمان نہ جائے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایمان جاتا ہے تو جائے, باقی کچھ نہ جائے. ہم نے اپنا حال یہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خرابی ہے ان کے لیے کوئی خیر. استحباب کے معنی آپ سنتے ہوں گے اکثر, ایک لفظ مستحب سنتے ہیں نا, اس کے معنی ہوتے ہیں پسندیدہ. استحباب پسند کرنا, اختیار کرنا, کسی چیز کو اپنا پسندیدہ قرار دینا. مستحب پسندیدہ چیز, مکروہ ناپسندیدہ. مستحب پسندیدہ, یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, یہ لفظ سنتے اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ جان لے. اب کیا پتا چلا کہ جن لوگوں کے نزدیک دنیا کی زندگی پسندیدہ ہے آخرت کی زندگی کو وہ پسند نہیں کرتے. اس میں کیا اشارہ ہے؟ اگر آپ اچھا ٹائم گزارنا چاہیں, آپ کی یہ کوشش ہو کہ میں دنیا نہیں, میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں اچھا کام کروں, تو بتائیے آپ شروع میں محنت کرتے ہیں یا نہیں؟ کہ چار دن میں محنت کر لوں تاکہ اس کے بعد مجھے آرام کا ٹائم ملے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو بتائیے آرام ملے گا نہیں. تو آپ کی کوشش یہ ہے کہ میں پہلے 4-5-7 سال پڑھائی اب کر لوں, محنت کر لوں, کما لوں تاکہ اس کے بعد میرا ٹائم اچھا گزرے. تو آپ اچھا ٹائم گزارنے کے لیے کچھ قربانیاں دیتے ہیں, اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے کچھ قربانیاں دیتے ہیں, اپنے آپ کو آرام میں رکھنے کے لیے کچھ قربانیاں دیتے ہیں. کیونکہ اصول ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, یہ اصول ہے یا نہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو آپ اپنی طبیعت کے تقاضوں کے تحت تو ایسا کر لیتے ہیں, مگر جب بات صحت کی آتی ہے تو پھر آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اگر آپ کو صحت چاہیے تو آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اگر آپ کو صحت کے ساتھ ساتھ دولت بھی چاہیے تو آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو دولت کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح اگر آپ کو ایمان چاہیے تو پھر آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں. اگر آپ پرہیزی کرتے رہے صحت رہے گی؟ ذرا جواب دیجیے گا. اگر آپ فضول خرچی کرتے رہے دولت بچے گی؟ تو پھر اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے تو ایمان کہاں سے بچے گا؟ ایک شخص کو شوگر ہو جاتی ہے, ذیابیطس ہو جاتی ہے, ڈائبٹک ہو جاتا ہے, وہ اگر چینی کھاتا رہے گا تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ڈاکٹروں نے طبیبوں نے اس کے لیے منع کیا ہے. تو تیرے لیے میٹھا اچھا نہیں, وہ کھاتا رہے تو بتائیے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ ایک شخص کے پاس دولت ہے, وہ جوا کھیلتا ہے, وہ کہیں گے دیکھ جوا کھیلے گا تیری دولت ختم ہو جائے گی, برائیوں میں خرچ کرتا ہے تو اتنا اگر تو کرتا رہا تو تیری دولت ختم ہو جائے گی, تو تباہ ہو جائے گا. آپ نے جان لیا صحت کے لیے, دنیاوی حیثیت کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پرہیز کرنے پڑتے ہیں, تو ایمان کو بچانے کے لیے بھی کفر سے, شرک سے, نفاق سے, بدعملی سے پرہیز کرنا ہوگا. اور پھر سمجھدار وہ ہے جو قائدین آرام کو پسند کرتا ہے. ہم نیکار ان کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا اچھی ہو جائے, حالانکہ یہاں پر ہمیں کسی کو پتا بھی نہیں کہ کب ہمارا سانس آخری ہوگا. جو سانس اندر گیا ہوا ہے اگر باہر نہ آیا تو مر جائیں گے, جو باہر ہے اگر وہ اندر نہ گیا ہوا تو مر جائیں گے. ہمیں ایک لمحے کی تو خبر نہیں ہے اور اس کے لیے ساری پلاننگ کر رہے ہیں. اور جس زندگی کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ دائمی زندگی ہے, وہ ابدی زندگی ہے, جہاں ہم نے اس کے بعد ہمیشہ رہنا ہے, اس کی ہمیں فکر نہیں ہے, تو پھر ہم لوگ سمجھدار کہلانے کے لائق ہیں. آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں, عاشق نظری حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی ساری رات رکوع میں گزار رہے ہیں, سجدے میں گزار دی, قیام میں گزار دی. ان کی والدہ ماجدہ کہتی ہے بیٹا جسم کو کچھ آرام بھی دے. ساری رات رکوع میں گزار دیتا ہے, کوئی رات سجدے میں گزار دیتا ہے, کوئی رات قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں گزار دیتا ہے, کوئی رات ذکر میں گزار دیتا ہے, اپنے جسم کو کچھ آرام بھی دے لے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, اما جان اس جسم کو 4 دن سختیاں اٹھا لینے دے تاکہ اس کو پھر ہمیشہ کا آرام مل جائے. اگر اس کو یہ 4 دن میں نے آرام دے دیا تو پھر ہمیشہ کی مشقت اور تکلیف ہوگی, یہ 4 دن مشقت اس کو سہ لینے دے تاکہ اس کے بعد اسے دائمی آرام ملے. اور ہم لوگ سستی کے مارے ہوئے نماز جس طرح پڑھتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کم ہی لوگ ہیں جو صحیح پڑھتے ہوں گے, ورنہ آپ نے دیکھا ذوق شوق کا حال, بہت کم لوگوں کو ہے جن کو سجدوں میں لذت آتی ہے, نماز کا شوق ہے, عبادت کا ذوق شوق ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھ کے مزہ پاتے ہیں, مجبوری تو پڑھ ہی لیتے ہیں لوگ, کسی سوئم میں کیلم میں گئے پڑھ لیا, مسجد میں آ گئے, رمضان شریف آ گیا پڑھنا ہے, لیکن مزے لینا, عبادت میں ذوق لذت آنا یہ ہر ایک کا حال ہے. حالانکہ لذت کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے, مگر یہ آپ کے دل کی حالت ہے. ایمان بتاتا ہے کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے. اللہ فرماتا ہے جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کبھی چاہتے ہیں, ٹیڑھا پن چاہتے ہیں, خرابی چاہتے ہیں. ذرا اس بیان کو تھوڑا سا سن لیں, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا, صرف اس کی بات میں مختصراً بتاؤں. پہلی بات, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافر اس لیے اسلام سے محروم رہے کہ انہیں اپنی آمدنیاں بند ہو جانے اور حکومت ریاست سلطنت جاتے رہنے کا اندیشہ تھا، اس لیے اول مخاطب تو وہ ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو دنیا کی خاطر دین کو چھوڑتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ پھر اگر وہ ایسا کریں گے تو خرابی ہوگی، کوئی اچھائی نہیں ہوگی. اور جو دوسرا حصہ ہے آیت کا، اس میں کیا بیان ہے کہ غلط راستے پر لگانا یا اسلام میں کجی پیدا کرنا لوگوں کو نیکی یا حقیقت سچائی کے راستے سے روک کر کسی غلط راستے کی طرف لگانا، وہ اندے سے نبی پاک کی طرف لائے، اللہ تعالی کی طرف جائے، نبی کی طرف لانا، یہ اللہ کی طرف لانا ہے، نبی کا راستہ کوئی اور راستہ نہیں. آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالی کے راستے پر لانا، یہ ایمان ہے. اور اگر اس راستے سے ہٹا کر ان کو کوئی اور راستہ دکھایا جائے بجائے مدینے کے رائے ونڈ کا راستہ دکھا دیا جائے، سمجھ رہے ہیں بات کو، بجائے محسوس کی ان کو سینما کا راستہ دکھایا جائے، بجائے ان کو کسی اللہ والے کے پاس آنے کے کسی دنیا دار کا راستہ دکھا دو، جو وہاں جا کے دنیا سیکھ دین نہ سیکھ، کسی خانقاہ کی بجائے کسی اور جگہ بھجوا دو جو اسلام سے دور ہو، تو ایسے لوگ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کوئی اچھائی خرابی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں. میں پوچھتا ہوں، ہم اہل سنت و جماعت درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت گیارہویں شریف کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت فاتحہ کرتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت عرس مناتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت آستانوں اور مزاروں پر اللہ والوں کو سلام کرنے، ان سے برکت لینے جاتے ہیں، یہ سارے راستے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں یا برائی کی طرف لے جاتے ہیں؟ جو ان راستوں سے روکے وہ کون ہے؟ کیا وہ آپ کا خیرخا ہے؟ وہ آپ کا بدخا ہے؟ وہ آپ کی خیر نہیں چاہتا، وہ آپ کی اچھائی نہیں چاہتا؟ اور جو آپ کی اچھائی نہیں چاہتا وہ آپ کا دوست نہیں، جب وہ آپ کا دوست نہیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا؟ اس کے اپنے لیے خرابی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی خرابی کر رہا ہے. وہ علماء یا وہ دیندار کہلانے والے، وہ دین کے نام پر اپنا کام کرانے والے، اس سے عبرت پکڑے جو نئے نئے مذہب نکالتے ہیں، خود کو دیندار کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روکتے ہیں. خواہ وہ ٹیلی ویژن پر آئیں، اخبارات میں چھپیں، ریڈیو پر آئیں، کتاب اپنی تقسیم کریں، کتابیں چھاپیں، گلی گلی پھر کے تبلیغ کریں، کچھ کریں، اگر وہ غلط باتیں کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، وہ اگر ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کے راستے کی بجائے کسی اور طرف لگاتی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کم کرتی ہے، ایسے لوگ خود بھی کوئی خرابی کو خود بھی کوئی خیر نہیں پاتے بلکہ خرابی خرابی پاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خرابی ہی کرتے ہیں. اب جن کو خرابی منظور ہو وہ ان کے پیچھے لگ جائے. ہم نے تو اتنا سنا ہے کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. وہ کس در کا ہوا بلکہ خدا اس کی ہوئی، وہ اس در کا ہوا بلکہ خدا اس کی ہوئی، اور وہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. جس نے نبی پاک سے نہیں پھیرا، ان کے غلاموں سے منہ پھیرا، پھر اللہ کی رحمت نے بھی اس کا رخ نہیں کیا. اللہ کی رحمت کس کو اپنے گھیرے میں لیتی ہے؟ جو نبی کا غلام ہو جاتا. اور ہم نبی کی غلامی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ان سے محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں. لوگوں نے غیر اللہ کی باتیں کر کے اپنے آپ کو خود غیر المغضوب والی صف میں شامل کر لیا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو کوئی خیر نہیں پائیں گے, حق سے دور ہوں گے تو کوئی اچھائی حاصل نہیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں, وہ دور کی گمراہی میں ہے, دور کی گمراہی میں. حق سے دور ہونا اصل میں گمراہ کا وقت ہے, لیکن بطور مبالغہ پہ گمراہی کی صفت قرار دے دیا گیا ہے یہاں پر. کیا مطلب کہ ایسے لوگوں نے تو اپنے آپ کو اتنا دور کر دیا ہے حق سے کہ اب وہ اپنے لیے کوئی خیر کی امید نہ رکھیں. ایسی جو گمراہی کے حق سے دور ہے جس کا حق سے کوئی واسطہ نہیں, اس کے لیے کسی طرح بھی دیکھے نا, ایک سیدھی راہ ہے اور آپ نے اس میں ٹیڑھا پن نکال لیا ہے, جتنا اس پہ آگے بڑھتے جائیں گے سیدھی راہ سے بھی فاصلہ بڑھتا جائے گا یا نہیں بڑھتا جائے گا. تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا دور کر دیا ہے وہ کوئی خیر حاصل کر سکتے نہیں. خیر انہوں نے حاصل کی جنہوں نے اس راستے کو نہیں بدلا. شریعت ہے, طریقت ہے, تصوف ہے, حقیقت ہے, یہ سب اسلام کے وہ راستے ہیں جو صحیح تعلیمات کے مطابق ہیں, جن پر چلنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے. اور جنہوں نے ان باتوں کی مخالفت کی, غلط راستے نکال لیے, وہ لوگ ہرگز کوئی خیر پا سکتے نہیں. آج بھی مدینہ منورہ میں زائرین کو مسجد نبوی سے نکال کر کہیں اور لے جانا کہ چلو وہاں چلو, اس کا نام حالانکہ انہوں نے مسجد نور رکھا ہوا ہے, کہتے ہیں چلیں جی وہاں. ایک شخص اپنا گھر چھوڑ کر, وطن چھوڑ کر, ماں باپ, رشتے دار, اولاد, بچوں کو چھوڑ کر نبی کے در پر گیا ہے, کیا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے زیادہ بہتر کوئی جگہ ہے؟ وہاں سے نکال کے لے جانا, مسجد نبوی سے نکال کے لے جانا. مسجدیں تو دنیا میں بھی اور بہت ہیں, مراکز تو دنیا میں بہت ہیں. ایک شخص وہاں آیا, آپ اس کو تلقین کرتے کہ تو صحیح راستے پر ہے, یہاں آیا ہے, اپنا وقت بازاروں میں نہ گزار, اپنا وقت تفریح میں نہ گزار, ادب سے یہاں رہو, جتنی دیر رہے نماز پر, قرآن کی تلاوت کر, درود و سلام پر, بے ادبی سے پر کوشش کر کہ یہاں سے تیری دنیا میں انقلاب آ جائے. تو ایسا بن کر جا کہ آیا تھا کہ کچھ اور ہو, جب جائے تو تجھے سب نبی کا غلام اور دیوانہ کہے, تیری حالت ایسی ہونی چاہیے. لیکن وہ لوگ آئے اور مسجد نبوی سے, نبی پاک کی مسجد سے, ریاض الجنہ سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے جائے, تو بتائیے یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں جو حق سے دور کرتے, سیدھے راستے پر رہنے نہیں دیا. اور آج بھی ان کی کوشش یہ ہے. میں پوچھتا ہوں ہر نماز میں آپ دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. بتائیے غوث پاک انعام یافتہ ہے یا نہیں, خواجہ غریب نواز انعام یافتہ ہے یا نہیں, حضرت باہر مقدم انعام یافتہ ہے یا نہیں, حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی انعام یافتہ ہے یا نہیں. اور کوئی ان کو یہ کہے کہ نہیں یہ لوگ تو مسلمان ہی نہیں تھے, جیسے وہ کہ ہماری میں ایک انجمن بنی ہوئی ہے حزب اللہ, اس نے حضرت امام حسن بصری سے لے کر شاہ ولی اللہ تک کسی ولی کو مومن رہنے ہی نہیں دیا, سب کو مشرک لکھتا, معاذ اللہ, اس نے کسی کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کیا, سب کو کافر لکھتا ہے. اگر اس کے نزدیک غوث اعظم اور داتا صاحب کافر ہیں تو پھر ایسے شخص کو ہم مسلمان مان سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا راستہ آپ کو نہیں سکھاتے, برائی سکھاتے, حق سے دور کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کو مدینے کا ادب سکھا رہا ہے, ایک وہ ہے جو آپ کو مدینے جانے سے روک رہا ہے. بتائیے دونوں میں سے حق پر کون ہے, وہ جو نبی کا راستہ دکھا رہا ہے یا وہ جو نبی کے راستے سے روک رہا ہے؟ ایک وہ ہے جو درود و سلام پڑھ رہا ہے, ایک روک رہا ہے, کون آپ کو حق سکھا رہا ہے, کون آپ کو حق سے روک رہا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے. مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کا ساتھ اختیار کریں جو ہمیں حق سے وابستگی سکھاتے ہیں اور جو دین سے دور کرتے ہیں یا ٹیڑھا پن سکھاتے ہیں, ہمیں ان کا ساتھ ہرگز ہرگز نہیں دینا چاہیے. ابھی اس کا بیان باقی ہے, میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, انشاءاللہ اسی کو آئندہ جمعے بھی جاری رکھوں گا, اور اس سے اگلا بیان اسی کے تحت ہے, آگے تبلیغ کا بیان بھی ہے بڑا اہم, انشاءاللہ وہ بیان کروں گا.